stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, Beter Bed. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij AH Zakelijk maken we graag werk voor je borrel. Van welkomst tot afscheidsborrel. Nu met €25 borreltegoed bij je eerste bestelling. AH Zakelijk, dat werkt lekker. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump laat dreigende taal horen over Iran op zijn social media. Over de leiders van Iran schrijft hij: kijk maar wat er vandaag gebeurt met deze gestoorde schoften. In de hoofdstad Teheran zijn inmiddels weer explosies gemeld. Het Iraanse regime zei gisteren dat het door blijft vechten. Een meevaller voor honderdduizenden mensen die hebben gestudeerd onder het leenstelsel. Volgens het AD gaat het kabinet vandaag besluiten dat ze volgend jaar een extraatje krijgen van €2000. Studenten die onder het leenstelsel vielen, die kregen geen basisbeurs meer. Ze worden ook wel de pechgeneratie genoemd. En het is nog niet echt het raceweekend van Max Verstappen. In de kwalificatie voor de sprintrace bij de Grand Prix van China had hij het behoorlijk moeilijk. Uiteindelijk moest Verstappen het doen met de 8e plek. De Britse Mercedes-rijder George Russell die pakt de pole position. En de sprintrace op het circuit van Shanghai is morgen. Gaan we naar het weer. Veel wind en regen. Vanmiddag droger, behalve in het zuidoosten. Verder minder wind en niet warmer dan 7 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Florentien, dankjewel. Dan de situatie op de wegen A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 9 minuten vertraging. A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 7. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 13. Snelheidscontrole op de A4, grens van België, Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245,9. En op de A7 Amsterdam de Oever bij Berkhout 29,8. En de A12 Utrecht-Gouda bij de Meren, hek 2 paaltje 54,0. Ja, we trappen zo meteen af met de 5 van het bedrijf van Uts van den Berg Verhuizingen in Breda. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Decembrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus, zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding, een Decembrood van 600 gram met 50% korting. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Ja, goedemorgen. Ja, lekker hoor, richting het weekend. En de 5 van het bedrijf trapt af bij Charlie Lonois Mental Tio. The Wonderful Days. Radio 538. De playlist van jou en je collega's. De 5 van het bedrijf. Radio 538. So what? 5 van het bedrijf. Radio 538. To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here. Drunk wash up in Austin. Hell of a bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits, do you go back? I loved you, how tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your Zit een man rodeo paard in de kraai hier in the country. Heb ik al een beetje deed met Desha met een hoedje op, de cowboyhoedje op, en zingen over Austin op Radio 58, 5 van het bedrijf. Ja, de week dat je toch trots bent. Niet alleen groen-paars, de clubkleuren van 58. Deze week natuurlijk vermengd met het oranje. Het Prinses Maxima Centrum, sponsorloper Jeroen keihard aan het zwoegen op de loopband. En een aangepaste programmering, hè, want dan vanavond in plaats van Bas en Dylan is het vanavond daarna Evers ook tijd voor de ochtendshow in de avond. En dan die finale van Jeroen hier op de loopband richting die derde editie van de 58 ochtendrun morgen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. UTS Van den Berg Verhuizingen, die zitten vandaag in de vijver op bedrijf. Leon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even bakkie doen. Even bakkie doen. Ja, lekker. Lekker man, je hebt net koffiepauze gehad, hè? Ja, klopt. Ja. Wat doe jij bij UTS Van den Berg? Verhuizen, particulieren bedrijven. Ja. Ik vind het echt, ja, ik heb toch wel een verhuizing of 7 gehad de laatste 10 jaar. Respect voor de verhuizers, zeg ik. Ja, het is zwaar, maar. Ja. Ik vind vooral die wasmachines met een stuk beton erin en zo naar de derde verdieping, dat is toch een dingetje, toch? Ja, dat komt wel eens voor, ja, klopt. Ja. En heb je dan ook af en toe van die kleine grachtenpandjes en zo waar je heen moet? Ja, die komen, waar wij zitten in Breda, komt dat minder vaak voor in ieder geval. Maar het komt wel eens voor, ja. Nou, lekker man. En vandaag op de klus, waar ben je vandaag aan het werk? We zijn vandaag in Breda bezig bij een bedrijf. Oké, hartstikke leuk. En met hoeveel man werk je vandaag? Vandaag met een man of 7. Oké, dat is een flinke ploeg. Ja. Ja. Hey, en voor hoeveel mensen mogen wij taart opschrijven voor UTS Van den Berg? Een mannetje of 10. 10 man, doen we altijd wat even. Ik vind dat taartje extra. Zorgen we dat we voor 11 man taart hebben, als er visite is. Ja, slecht. Dan wil je niet misgrijpen. Nee, dat klopt. Nee. Wil je nog iets roepen tegen de collega's? Nee, dat was het. Dat was het, mooi. Hartstikke goed. Dan gaan we door met Robert van Hemert en Mona Lisa. Mooie dag daar, hè? Hetzelfde, hoi, dankjewel. Groetjes. Hoi, hoi. Haar jurk is van Dior. Haar tas Louis Vuitton. Ze rijdt in een Renault en reist de hele wereld rond. Hakken Louis Vuitton. Het plaatje is compleet. Ik wil zo graag weten hoe ze heet. Een echte Picasso. Oh, wat leg ik de lat hoog. En zonder het Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog. De vijf van het bedrijf. Radio 538. Oh, oh, oh, oh. King of a talking pon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. I'm never, never gonna leave you alone. Tide is high and the groove is on. She said her name was Cindy. How would you like a Jacob man? Bikini on the left, the kiwi on the right. Come and give me lovin' all through the night. Do the wild thing, ding-a-ling-a-ling. Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Whoa, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach. Does everything I say. Hey, ding dong, I ring dong. Come baby, come, no you can't go wrong. Do the wild thing, take a little swim. Girl, I'm gonna make you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Whoa, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Hey. Girl, I'm gonna make you sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Jump and shout out and wiggle your belly to the lover in a disappointment. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Dig out them, dig out them, dig out them. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. Come on, there's a party tonight. Oh, hey, oh, hey, oh. We push our people. Oh, hey, oh, hey. Heel veel redenen om dat niet te doen, hè? Seks op de beach. Je hebt kwallen, je hebt zand, dat schuur. Zo plekken waar je geen geschuur wil hebben. Nou goed, het wordt wel weer lekker schoon, dat dan maar wel. De 538 Ochtendrun. Helpt Jeroen naar de 538 kilometer. 10 spoed, seks op de beach, 5 van het bedrijf wil je opgeven met collega's voor die 5 van het bedrijf. En lekker taart van 538. Ja, geef je dan op via 538.nl/bedrijf. Vinden we supergezellig als je meedoet, 538.nl/bedrijf. Op de loopband voor de finale dag dan hier op de live stage van 538. De hele dag nog richting die 538 kilometer. Jeroen, goedemorgen man. Goedemorgen. Eindbaas. Zo, de vrijdag is hier. Ja, het is zover jongens. Het is toch ongelooflijk hè? Ja, fantastisch man. Vanmiddag over een optreden van de Ladies of Soul voor jou bij Evers hier in de show. Dan de ochtendshow in de avond. Ja, alle zeilen worden bijgezet jongen om jou richting die finale te krijgen vandaag hier. En dan morgen natuurlijk die laatste 38 in het Olympisch Stadion. Ja, waanzinnig. Echt waanzinnig. Ja. Je hebt een meeloper naast je. Ja, heel leuk. Ja, hij is eigenlijk net begonnen, dus ik weet nog niks van hem. Nee, mooi. Stel je even voor, meeloper. Mijn naam is David. David de Goede, hè? Klopt. Ja, dat kan er maar één zijn. Ja. Wat is je motivatie, David? Nou, wij volgen Jeroen al een hele tijd. En samen met een collega, ik werk bij Nike, hebben we Jeroen door zijn hele carrière nu met het sponsorlopen begeleid. Met wat spullen ook. Ja, wat goed. En hij is tegelijkertijd niet geblesseerd geraakt, dus dat is ook Kijk, heel goed. Hey, dus goed materiaal is het halve werk natuurlijk wel, hè? Precies. Zo is het wel. Ja, wat goed, man. Hey, ja, en je hebt een mooie donatie gemaakt. Welk bedrag? €1000 zover. Zo, fantastisch, man. Yes. Lekker, man. €1000 erbij voor de Prinses Maxima, de 538-ochtendrun. Lekker bezig, man. En hoe lang ga je meelopen, David? Ik heb een uurtje staan. Kijk, een uurtje. Ja. Lekker, man. Ja. Ja. Oh, wat goed, zeg. Ja, hey, Jeroen, ik heb nog een grappig feitje voor je. We hebben zitten rekenen een beetje met het meetlint vanmorgen vroeg. Je hebt inmiddels zoveel kilometers gemaakt dat je naar het International Space Station had kunnen rennen. Dat is namelijk 410 kilometer. Ja, echt waar. Je had zo de astronaut een high five kunnen geven. Ja, crazy, man. Crazy. Ja, zet hem op en check er zo weer even verder in. Ja, super. En ja, blijf doneren en natuurlijk via 538.nl/tikkie. 538.nl/tikkie. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. De historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld! 15.000, potverdikke me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd.

Damiano David, Tyler, Now Rogers, Talk to Me. De man met altijd kleffe beentjes. Hij heeft altijd van die broeken aan die niet ademen, zeg maar. Van die rubberen broekjes. De vraag van Cynthia, kan ik morgen komen kijken bij de 58 ochtendrun? Ja, Cynthia, dat kan. Je kan daar gewoon op de tribune van het stadion morgen komen kijken naar die 58 ochtendrun. De 538 Stemmenjacht. Een nieuwe ronde van de 58 Stemmenjacht met €1250 in kas. En een nieuwe moedige kandidaat uit Tilburg. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, hoe is de Tilburg Live deze vrijdag? Ja, het is een beetje vies weer, moet ik wel zeggen. Maar ja, verder gaat het goed. Het is nat, maar wel bijna weekend. Ja, bijna weekend inderdaad. Ja, lekker man. Hé, we hebben een opgave voor je van een stem die we zoeken. Ik laat hem nog één keer aan je horen. Yes. Geen moeite mee. Nee, geen moeite mee, maar het is toch best wel moeilijk. Want ja, verlos ons. Wie denk jij wie dit is? Nou ja, ik moet zeggen, ik dacht eerst Caroline van der Plas. Maar die is inmiddels al genoemd. Ja, die was al genoemd, ja. Dus ik ga voor Annemieke Ruiten. Annemieke Ruiten. Ja, Sam Sam, kinderen, geen bezwaar, deed zij. En zo grappig, zij zat ook in Hema de Musical. Ja, klopt, ja. Dus zat ze ook nog in. We gaan even kijken, jury, is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Ai, het is Annemieke Ruiten. Ja, en ik zou willen zeggen, goed dat het fout is, want we gaan dan wel weer €100 doneren aan het Prinses Maxima Centrum en de 58 Ochtendrun. En we sturen jou natuurlijk de troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij. Geef je nog een keer op en speel nog een keer mee. Ja, is goed, dankjewel. Mooi weekend, hè? Ja, joh. Hoi, houdoe. De 58 Stemmenjacht. It's true that I'll be loving you always. Somber Undressed 58 werkdag voor de vrijdag. Drie keer zo snel richting je weekend. Zometeen checken we weer even in met Jeroen de sponsorloper hier op de live stage op de loopband. De deze 58 classic Freed from Desire Gala. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Mind and senses purify it, free from desire. Mind and senses purify it, free from desire. Mind and senses purify it, free from desire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ik hoorde heel dat friet van die saaien. Nu heb ik zin in frietjes op dit tijdstip inderdaad. De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, ik denk dat er nog wel iemand zin in friet heeft. Jeroen, goedemorgen. Ja, ik wou precies zeggen, ja, friet. Friet, of is het patat? Friet of patat? Hey, Jeroen, ja, richting 11 uur, man. De finale dag. Wat spookt er door je hoofd, man? Ja, ik heb geen idee. Het is zo intens, mooi, groot. Iedereen die meedoet, het is... Aan de ene kant denk ik, oh, ik ben heel blij als ik er ben, hè. En aan de andere kant denk ik, oh, ik moet ervan genieten, ik moet dit onthouden. Ja. Dat soort dingen, alles tegelijk. Ja, dat snap ik, man. Zoveel emoties, ups, downs, hellingen, afdalingen. En je staat er, man, fantastisch. We zijn zo trots op je. Allerlei berichten die ook binnenkomen. Ik ga geld doneren, zet hem op Jeroen. Jeroen, zet hem op je, doet het fantastisch. Kom nog binnen van Samantha. Dus lekker bezig. We hebben ook even een compilatie gemaakt van allerlei bijzondere momenten van de afgelopen week, Jeroen. Daar gaan we even naar luisteren. Wow. En vanmiddag mag je gaan genieten van de optredens natuurlijk. Evers en Co. En dan de ochtendshow in de avond hier. Dat wordt top. Hey, en morgen dat Olympisch Stadion op die tribune. Ook mensen die je komen aanmoedigen van heinde en verre. Ah, dat is mooi. Fantastisch, man. Jeroen de sponsorloper loopt die 538 kilometer. Dat wil ik niet zomaar. Dus doneer 538.nl/tikkie voor het Prinses Maxima en de 538 ochtendrun. Jeroen, de sponsorloper, die vanochtend in alle vroegte is begonnen aan het bijna onmogelijke. Maar hij gaat deze week 538 kilometer lopen. Waarvan 500 op loopbanden, ja, hier in uw studio. 3, 2, 1. Confetti is dan bij deze jouw poging om die kilometers te gaan rennen hier officieel gestart, Jeroen. Oh, het gaat nog steeds hartstikke goed, jongens. Moet je nou toch eens kijken, ja. Iedereen komt langs. Ik ren op de energie van iedereen die er is. Belonen op zijn minst.